Oman ma me ma munyina adwo. Ene eye wukuyada. Na esumasem ebre ena adruso ono. Na munim se atomribu wo ho a. Ya na ensem sem etimetutu nipa bi. Na ensem ebeto won no. Ya na woni hu ano. Ebi ye ekatri di bi a wo bebo a wunhu se ntia e ma ne baaye. Ẹnu echi abayade e be si usika abawo yayaaya oyire ana okunwo a ubisa ye sane e metutu ye nti ena nananom ato edin bi se esumasem sanse e ba ne sa ye ana ye gidi se eniema bi esumasuma ye enu nti ena ye de esumasem dwumadi aba edwa so se de be ya niema bi ye gidi se ya ana esumasuma ye ana se yan nwene ho no yebetimi aka ne nyina abom enu nti baabi a wo hwe me bia no bra be ka me ho na enre kakra edi animu no ye mpensem niema bi mu na ye hu se niema bi a esuma ye no ebi a nanka daa chi bi no yebetimi abuka fa ho ana abone ban ama aye ye ene ye wukuada ene eye wukude enji sabre de na yegu adaye nti yegu adaye de na yenso mframa afaye ho medende nana osei chumbrifa kwa ubukuru wa me na mebedi dwumadi anim e de ama na ene asentra edaso ene se so eye se obi wu a ye kofre ne saman ebisa no se nti a owuye ana se ni wu ase na ni wu ase nso no ne ma aye ana ye keka no so ya na eye pepepe ana se esisi ani ana se ya na ensisi ani eno ena ene yene mo beka ho asem na ye dwumadi adwuma ko a wafa ho ka ene Ejapia Bitters Limited na Ejapia Bitters Limited de se ye bodin a na akwakwa ye se abo bi ye dosade a na wosua prako san se se wope bitters pa wote na ebetimi apaja woni pedua ne de a ene ye na ne di kan pa eye Ejapia Bitters san se ye di nubra nuhini ene habamba efi kwa ye bretuo mu ene eye ye buru na ne ye ne buru na ebefiri mu aba no eno ena eye nsa no mi hu san se ye mfa nkeka wa bia enwu mu ena kola kola bia nso enka ho na wonom a obehu se yi o eye nubra nuhini ene haban mu ena wonom ena timi apaja wo nipadua no eno ena eye Ejapia Bitters Limited no won na aso dwumadi yasene e de aman na mpanyi se de waputa mena fie no ya na won kire se wode bomu bie moma ye nkotie won nkra ne ye ba be de niema na sese so ama ye oman ma na de mo nyina ase se matwen me na makwa akoto nkra ewo Ejapia Bitters Limited mu aba na yakoto nkra bade a se wakache mu se ene ye wukuada nti eye esumasem eda na ye be kokwa wunko etia eho ena ofakisi heba na so ye ewo na se yetime frɛ obi a wawu ebusa ne se nti a na ese enya baabi ede so ye nti ye kɔ ne yakwa akɔ he se ne a won ne frɛ obi a wawu ene kasa eba ene nsɛm a eba no sɛ ya na esisi so ana etoto efa no na afi enu akyi no enkomo bi wɔ hɔ a na bene na bɔ ama mɔma yɛ nhwɛ mfoni no bi I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Oh! Yo, abusi am for ya damase. Ya kwa kemfo ni no aba. Na me de de ya meka ne se. Ensem ha o. Na we eye osaman ya ye kwa frɛ no. Na ene me ne wo fakisi ena e wo ha. Ova. Akwa aba. Se wasaba esubase mfie. Wie. Ne awu frɛ ai. Mako nana. Yo. Mako de a ne tre se. Why do come am I? Sans eh and a die and yagu a die dina it me fa and to me fufu fra and see de yahuatoy. Na we de wa na o here in funino. Nan yebu san se so a yes ubibe wu amiako fresh amai. Na wo kru yam se Bible se ma yem fresh amai. Na se ubi wu ni a cock of fresh amai ya. So then a bebwaya ami enya was adin. Yo, aja medase atifo yesuade. Nti aja se misa no se se obi wu. Se mede mede bo ba ko na ekum ma bi no. Se e ko fresa ma na. Mfaso de ben na wo mu ma. Ana se hu hia se e beye. Sa. Ni di kan afi mfaso de ben na wo mu ma. Won ma etu sa anama no. Right. Aja ne e wo mu ne se wiase ba ya che. Wiase ba ache yakopon bo ade ache pa yi na ya ntina ba kosam se mpo bra na ye ngo kristo ye mfemfiri sa bia ye no right bra ye ngo kristo kura no na nipa bi wasa soso a wono mutumi fresa man nti se ko kire se numa bible bo saman frefo edin mpo akomfo kura na bi wo ho ansa na ye wo yesu na se obi wu na se ebusua pese omo frɛ samana eja ne emse ne tade sansem no eba eye ntinyiwa akodo a ya na eba obi wu ewu echi afi nso ebi ha na ekwan a nipa na fa so ekoye no obi adwe ho a na ntase eheda eni omi se obi abewu de kwɛ nyonko ani na mpo obi de nadwene ebu se we de enye kunye no ebi obenten anansa smesi ebi a woni ho obi sanse ndra kora no na one no e na eham anansa na sane ne eti se one no e huru so nti se we yeti dia na ebi a woni pa kono a nti se ntwato so etimi eba nti se ntwato so no ba na oni ano nti ne ho ase na so hu se ne a dudu ono e ka de on sa chekire no so no ente sa ene ta de sa na montu ono so e ba se boka ko fre sama no na ye hu nokura e wo ti ye na e ko so no e bu afei na obisa se bible se ma ye mfrasaman na ade na bisinde na sa dwumade no entwa mu nana nia wo mu se bible sa ma ye mfrasaman no me nkyire mu a menim agina ne se se obi wu na yesie no wie na se bi okrafo agye so a na nka bibia to atwa enso oba hwere na abusua na san fakire akwakofre saman no na akwakofa asa kunyane ehie no afei bohu se saadi mpapa mu kaseye aba abusua no emu ebia na ka ba bia abusua no ni na se ho na oha no firi no hwere na akwakopie mu afei nso ebio nipa ko a bako ne nkyen se akwakofre sa saman no ni obeka no ebia na ne nokure gbaibira na nokure bia enim na nso akwakofa epo ameda ebusua no ebidim tirimu nti onyakopon sase se maye mfre saman na sa yibisa funu se ne beya basabasa bia empie ewo busua bia ebu ti bi mi susu se ene ne onyakopon tirimu po akan se mu bia mfre saman na sa wo bisa funu eya fe na yenhwe won a eba ebebusa no se yintunwa a bia aba won ntem no to nten a den den pa na ya na ejina so ntia won ba ebe pe se ye frɛ ye ni ana se ibusu ni bia wawu no nana ne a se se ye ya e me no kase yi ne ame hunu ne se enei enbisem eni duabo ai buso ye man mu ene mi ai bibiri se obi hu a oba hwere na yesi yesi bi nso e wokire akire no ha se yesi bo ni dua na se yesi ai ne bibi ana mpo okwan nipa na befa so yare ya be bono na odi bewu no na afi di hu abere busu ana se ne yankrofo kaka no e bia na ebe ye ne kure san se ene ya ye kasai ahonhom bi ana se abosom bi wo ye nkra ye man mu ha ya as e bodi a dano abaka kopa okomadi bim as e bodi boss as e wan hwi ya do beko asomasi njen pepepa ora do se den kura ho ba jojo nti safo ni nti na ma se obi wu a na mabusua no ehu aka ho nti obepese asa na odi on sabeka ayie nimpo no na wo ma hwehwe mu se asem bi a ni akira obi ho na owu na ebo ni dua otime de oni anu ma daase saade ye nase de ma obosomo no ana ase sunsum ko a de oje sa apa no apa de a waye na wie no na ye dunia no ma hadase ana ase de na yirimpo ibi no bo dua te sa nti bra oni ana wu wie no obo hwere na busua no bi nso edidi so na no ya ebi si ye a obi awu na o kire se wu bia ra betena yipa so se wo ye so yes ade pa na ye no wo so so ese odi kan ko kokobi nti sɛ obi awu na yɛyɛyie na atwe mmienu amma mmiɛnsa amma na tem na foforɔ aba na ɛno soso abusua kɔhwɛkorakora bɛhwɛ na foforɔ afei deɛ ɛbi si bio a gye sɛ wɔma kɔhwehwɛ mu ansa na afei wɔntumi de ɔfasa aka anaasɛ ne ɛbɛyɛ a asomdwue bɛba anaasɛ ɛhu bɛfiri nnipa tiri mu no ɛno nti na asɛ nnipa bu n'ani agu onyankopɔn nhyehyɛ no so san sɛ menyi ne sɛ berɛ na onyankopɔn ɛka saa asɛm no na aduaba wɔ hɔ saa na mmi susu no na yenhwe yemfa ne se ebi ana obi awu na ye dua bo se de oka ese na wode ne ma ene eda ase se eba beto wani mu a obetimi adane no ana ana se ba ne sa se na wo ye ema ne ema ye ne se emba na ni onua no bi a ese yemfa won ko da ase ye no obetimi aso ana he ja ne a wo mu ne se menye komfo right na mu ye adisua a yesua fa haban ehu ene kwan a nanana mo fa so ede sa onu yare bra na mpo wiase eheda emie ye no sa ene mede no eda so ewo ho ndi emu bi na besuesua kuhu se bra na wiase mpo yesu mu no na wono mutumi ye bibi sa de a kwan be sura na wo fa eye sa kwan ya no na menya e ma metumi edi sa adwuma no nti sɛ obi ewu a na abusuafoɔ no ɛba yɛtumi frɛ neɛ wawuo no frɛ neɛ wawuo no na symphony na e hwe no ababa wa bi ah na won wo da kra be ma wa wo ne na tie no be ma no so eniba nti o mo ba se o mo ba pe o mo ano nti mu na kopie ye se oba no ne busu ni pa na o kire se o ye se adwuma no e be ma no mo be ma no nua enua nua ba o kire se o na titi ni nua e be nua be pani nyampo du ba bi no na woni ni nua be ma no kra da nti o he da ene ne da ye ho na mfam se ne be ya o be nya bibi da ye no na ni nua be ma no e ngo tan se be ma no ngo nti no o de baba wa na no o kasa no ono so so aho abono na onim se ye sasa wonu nti na ma wono ma oneni kunu no ebre wa awo ho nti bra o be du ho no aye frɛ ye be ma no enua ba na kese ye baba wa na kuma no na fi na wo kyerimu se na ma no so nti na ma ni na be ma no engo se nti kura wa ma obi e de yinsan foforo abehye ni nua be ma no wo bra enye be ma no e de a ja se ye ye hwehwemu sa na eboa ema nia obi di na dwene ebu bibia no na twatia wa na no kora wo bia adadi eye mayenhwe sebe memeti hey ana obi ehwe yen no na wo hu se ofre osaman ma oba na den ne den ene ya wo fa ana so kwan be na wo fa so a otimi de fro osaman no meba san se me de me hu asen ka oto wa ye osaman asumesi bre wo na ye pese ebi so asem sa na mo ye na na mo wo kwan bi a mo fa so a otimi de fro osaman yo na na ne wo mun se ya na akamfo ka bibi se obi aye samankom ne fa ne se obi ewu na ne sasa no asi obi so obi so wo ye na se ana se wo fie ho na ne wawu no nsunsum no e kasa ya na yem se ne kan di ene samankom ha samankom no e ba e ta bue nsem ani so ne wawu no nsunsum no timi chekere niamma ehinda se bia e wo ba bia ema so bia kuma to ne yem ana se ne wase bi kan so etimi ehuni a o ka no ne ka bia mu enti ma ye eduro bi a sa eduro no eno na ye de ye sa sama ankom no se ye de nku te bia wa okay nana ma ye oil bi na oil no eye habaye ma kuma kun wotwe okay na ya kaka bom e de aye saa oyi na so de oyi no e ka obi biara e fresunsumo na ye hwehwe no e ba ntem a no nye mpaye enye ebia enye sama nko a na mmom saa edru ye a mekita yi na e wo ho israelfo e manmu israel manmu na edru no e firi mpo tete ho na na wo ngu kristo kura no na israelfo na se jufo it me fresh saman nti ne kwa no mfa so fresh saman no ne ya hwehwe makwa ko hu se ye haban na e kabom akakabom wie na odi ye oy na etime twen honhom biara na te sunsun biara te ba bia e ba bra ho hwen no nti nye bosom asem bia na mum ye haban ba no dwumadie a ba de asisi etime ye sa dwuma no aye de da frisia pimpom atwa mu nyina no na saa haban no wo ana wonom de adwuma eno na abepie yenso epenso a nei edidi adwuma no eye ntima yen misa se ebi a o de wo sa haban be ye nwotwe eno waka bom se yi no to nchan a ye wa haban foforo bi nso betimi afa so e de afren sama ya na se de se saa haban nwotwe nko a na betimi de afro sama nana enye haban nko a yen fa ne se se obi wu na oya bofra right benifo de oho na mofra de oho se abofra ewu na busua na pese ono no ye ehwehwemu a otumi de sika eye sempo a na wodi mekwa aka na omde ache akora ne nsam akora na wewu no wodi mekwa ne sempo a ne hye ne nsam a etie bia sasa ne bisi na nje sene no so de ibate eye spirit no tomra ki etie bia no ho asam ebeba ena nya oye pani no so no sa oyili a meka ho asami ni haban na yede eyeye no emu bɛyɛ nan ɛwɔ Bible mu. Mmiɛnsa ɛwɔ Matthew asɛmpa ɛti aduonu mmiɛnsa. Kyɛmu aduonu mmiɛnsa ɛyɛ Matthew chapter 23 verse 23. Afei baako bio ɛwɔ Jonah chapter 4 verse 6. Jonah ti nan emu nsia. Ɛna ɛkoro nso ɛwɔ Israel dwom aduonu baako emu nson. Saa kote sinsin nyinaa ɛbɔ haban bi nom din nti saa haban no nyinaa ka saa ɛbɛdwa no ɛho. Nti wura foforɔ bɛyɛ mmiɛnsa pɛ bi ɛna ɔno ɔmɛyɛ ahɔhoɔ a ɔmɛka a ne ɛwɔ Bible no mu no ɛho ɛma dwumadeɛ no ɛtumi ɛyɛ mu a. Na maa yɛmfa wei ntwam nhwɛ sɛ wode saa nhaban yi ɛfrɛ na saman ne ba a deɛ mpɛ sɛ mehunu sɛ kasa a wɔka no ɔni no ne ne ne na yɛbɛte anaa sɛ ɔsaman no anaa onipa a wawu no ɛne ɛna bi a wɔwɔ anim no no ɛbɛte. Nana ɛtae nsakrae ɛtumi ba mu mɛho obi kora a ɔnte dangwe kasa ɔnte dangwe kasa kora nso nipa a yɛfrɛ no no na ɔyɛ dangwe ni yɛfrɛ faa no so no nte kasa no kora so bera sunsum no baeɛ no ɔka kasa no frenchɛm ɛyɛ dangwe kasa yu a obi a ɔwɔ hɔ biara hu sɛ ampa nipa no a ɔkasa no anim nea ɔreka afei nso nea sunsum no aba nomu no ɔno no ɛnhu ɔhu biribiaa nti dodoɔ no ara hu sɛ saa nnipa yɛɔkasa yi deɛ ɛyɛ ampa sɛ yɛ maame anaa yɛ papa siane sɛ ɛbi a na onipako no te ase no ɔkasa na nene popo anaasɛ mpo ɔpo dodoɔ anaa biribi saa sɛ sunsum no ɛfrɛ no ba a ɛtae hu no saa ɛhunu sɛ wɔnom a abɛfradeɛ no hu sɛ mpa asɛm a nnipa no woka no ɛyɛ nokorɛ siane sɛ ɛwo ɛte ase no na ɔkwan afa so kasa anaa nene sɛyɛ no teɛ nti wohunu saa ɛtaa da adi saa. Na tɔmi bi wɔ nso abo sɛ yɛmfrɛ nsuo bi so na wobɛhwɛ na wafrɛ na ne ɛwawu no na ɔrekasa na ɛno nso ɔrekasa a ɛno deɛ ɛwawu no bɛyɛ paa naa sɛdeɛ woka wode nnuro ɛna ɛfiri obi nso wɔ hɔ a wobɛtumi agyina dankyɛn mu akeka nsɛm biara na afei wobɛte sɛ ɛne bi ba ɛne bi kasa na sɛ no nso no yɛana ɛsama ne ne ɛna yɛane ba anaa sɛ ɔno aduro no na ɛma ne tumiɛ ma ɔkasa nana ɛno deɛ ɛm sɛ akɔba sɛ wɔnom a wɔnom deɛ ne yɛ akɔm anaasɛ biabosom bi taa kyerɛ no ɛno ne ana wotaa hu no saa na neame yɛ deɛ ɛnyɛ bosonsam bosom biara nnim nti wonte sɛ obi ta baabi a ne bi firi baabi ba a obiara nhu no sɛ wobɛte sɛ obi kasa ɔberɛ a ne wanhu no deɛ dabi menhu bi saa da ɛyɛ nti wɔn a awuo a yɛ a yɛkɔfrɛ wɔn no so yɛ a na frɛ no akyi no abusua no ɔwɔ no mu yɛ a wɔne boa wɔn anaa na wɔne boa wɔn asɛn ne yɛ a wɔne fa so boa wɔn. Nana sɛ onipa wu a na sunsum koraa asan aba ne mu mpo asen berɛ a ɔte ase no nnura nkuto asɛm bi ɛsiɛ abafra bi ayerɛ wo kumase bɛyɛ sɛ abosome bɛyɛ mmiɛnsa ni na ɔpanin bi fi kwawu ɛkɔɔ wo kumase na ɔkɔhunu sɛ mfoni tare dan ho a yɛtwerɛ akwadaa no sɛ missing borɔ no so hɔ a na ɔsan hu kaa foforɔ a saa mfoni korɔ no atare ho nti na kaa no gyina na ɔka kyerɛ draba no sɛ na ɛde asɛm ɛda mfoni na ɔsɛ obi ma sa ba ɛna wayera ɛna ɔsɛ woneɛ sɛ nka wobɔ wobayɛ kurom deɛ a wowɔ kwawu deɛ a kamanya obi ama wahwehwɛ akwadaa no ama wo nti draba no ne gyeɛ sɛ papa no pɛgya saa asɛm no ma wodi ɔtwe owura no berɛbrɛ sɛ ne ɔmɛnkɔ ne masa no nkyɛn na masa ani abrɛ paa mpa ɔmkɔdi nkɔmmɔ ma ɛkɔsii sɛ ɛyɛ nnora ɔno bɛba kwawu nkwatia na wabɛhwɛ sɛ akwadaa no wayera no wobɛhu no nana ɔkwan yɛ faa so ɛde hwehwɛ akwadaa no ɛne sɛ berɛ a abusua no baeɛ no yɛde snapotua baako ne kosua baako ɛkɔ asieɛ obi a wawu a yɛsie no a ɛnkyɛeɛ no ɛne a yɛde snapo no ne kosua no hyɛ nna no ho serɛ no sɛ ɛfie wura ɔda wo ma asɛm sei na aba wonyɛ paani nso yɛbɔɔ paa wohwehwɛ nnipa asomasi ɛma yɛn a yɛwɔ sɛ da piesie a ɛde bɛba ena itutu na no ho ne de snap no ne kosua ne she ho right e ba fie no na bija ofo no kwan se yaaye no kora no onwuye ntie bia sabeka na na asomo no ye koye sade no be anapa be du ba ko enyumre be no son pepepe ena ihu akwada no asomo ni si dura kuto adenchen so ihu akwada no ntie na na se obi wu a sunsuma ewo nipa no mu no nya nipa nyina de nya pede e bi ewa ho de pa nti bra nipa na wo no ne sama no etumi ye nima bibire empo e bi no tumi ya doye etumi de amade e ma nipa ma ne ye anka hoka na mbaba se nti wa woni tumi eboa ye se ye de bibi mane bibi na na woni tumi boa enu nti na nananom se e ba se onu mo egun sa bahwara na yabobɔ wonu awuo no bebree edi empo ɔkasɛm na na wi afiri ebidin kura na wasan ɛde abanachi ɛde saafo ne din no aba abɛhyɛ asɛm na ɔka no emu kɔpem sɛ yana yɛ wɔgyidie mapa sɛ onipa no ewu a na ɔnam no na awuo na ma ɔkra no deɛ ɛwui nti sɛ nananom wɔ bra na matakyerɛsɛm kura ɛni hɔ na mo wo sai gidi ne dia na woni omo hu ye nti na ma sai gidi no nso da so ati omo mo besin da no eye ma ye nhwe se ya mo frɛ san samamfo ya se na ya woni twa emfoni ede kire mo wo asamando a won wo ho no na na metai bisa san sam no se ewo ana se papa ba bi a mo wo no ene ne a ye woi sunsun e be ne wo mu na na obi wo ha na nipa ne shifriji mu se ye fresh nso mo rebe mo a obu okra odumi nkasa afi bi o ha ne ho so pa ma oku se awode nipa no ho so na obi sa na otumi ekyere nia ekoso e wo ho obi ekyere se ba bi a onmo wo na samankwan e wa ye a nye da krokwan en ansane nanan ekwan ansan na watwa ako duru baby a okro no ndise obi wu anya so kata wani ano na no ano no na ya na mtempanifo kan za samankwan ware ene kure se samankwan e wa pa ndi ansa na obedu saman no na wankasa so ebi afa wani so saman mane ye wokwan ne mu ha ndi mita bisa onwa sam se wo na papa ebi a mowo ni baby ye nsu wo yi chichemu be ne wo ma na ma me ba kon de o kire se nia omowo no hoye kuro na ayese obi a wo baabi a nkoa etie afi efa baabi nso ho a behu se dede te se nia nipekuo bi eto dwoma na se ne bi egboje so ayi wu abote se nipa ne o baabi na basa na omo so pese omo ko tabia na na wo hu okwa pote nse aha na ewefa na obutumi akọ tabia na nti basa na fi ato mani gina na obi agina gina na otie nia ekoso bi na mi bisa ne senti eho no yedi asama na no se yedi asam na asenie no a yedi no enye onyakopon asenie bra wo asa soso no nema bebre wo ho a wo ya obenya eso asotwe kese ye no na omudi wo ho titiru obi a obema obi ewuo na mo so na wo ndie ndie kasi mu ha uduwa ho nsani wo ho na fi se okudu nso ansa na abusua ne be ma watrase no na ye bi se bi so nsem bi ansa se obi be wu a information ekɔ network te sani a ye ha yi ha network pepepe asusu de ne sape na asama nso ate ye ndi ansa na obi be wu afiri asusu akwa sama no na won ma wo ho no nso ate ne kanada se asumesi ena mkwa so a oba ndi ni esese ishia no edom shia no okay ena fi ni esese asutwe so ba da so no eno so o ma ese edi shia no kwan ndi se ye den na ye ma ni be bi ntina bra oyi na no ewie ye no no nya be bi nyina ndi bi o ha efre na se o nya be bi ntina kura na otimi abeka ne bibia ndi ntwan na otimi ma da foforo wie ne be na atwe nsama nsana mo mefre me bidu hɔ na ebia menye baabi atra na mabɔm ne a esi nti nanane a ehumi hunu ne sɛ samanfrɛ no ehu ehu ye kan se ya na de nsamu bibiri eba fi ukra na wo yes ade no timitwe wadwene ko ba bi na fi ehu abawu mu aha tru me ya na me suru kakra da ye na mafo me de ya na yes ba bi de hell hell ni ti a wo no won komodie mu no obi nka se one yo ko ye na de ko hell da bi eja eno de obi anka sa nkyere me ni a metwe na ne se o se se uwa bra o se wo no asaman no ba bi omo wo no eye eye oman se ne anan se asaman do bi ka asaman do nyo oman e kan sa ekure bi anim asaman eye oman asaman wo no ai bi no hu wo mo bi no hu wo hu na san se da bi nyabo nsamjim nsamjim no ba bra atemu o yakopa atemu aba nti se wu se se ade atemu bi ani ba bia ye se obi a wakumo bi enanse obi enam oso ahwede ne nkwa una emse omujojo kakra na enu achi ni de hel bia edi ba bia gise onyankopon atemu abansa okay disana nchirimu no akwakusi ya da so wo asamanfo ni mo a wonde boaye ya ibinum timi be kire kire nuro se bia me nua so mesi wo yare ha na monte eduro we ni eduro we emfa nkosa na yade wo wachie bi sa ape a wona be kire nuro bi se emfa nkosa aja ni a me di hu danse ba ko ne se rabi enyinsae ena uyi nyinsae no nyinsae na chinu wa nyinsae biu ama wa bremu a nti anantanante de no bepie maso ye ho ne de oyi no ekan wura no otwa no ho na fi otofom frase ye kasae ibisa ne din din oboye no na nye ababa wa ne din na eyo ba din ibisa ne se maami awurai wo de no so ne nanano no ne so wo se wo nanano de ya de na ekoso nti na ababa wa yi ebre wa awu musa na no se me nanano de awo ne nyade a obenya bi na abraham tiasie no na me neno ka mi wuye no obegina madim mpa ho e besere me se nana sasa ma do your mind dia ukwa mane me oba sasa ma me nana na ka ye no metie nti mi kodu ni ame kro no me nso me woni ame ye ye a bosem me ba ko pentem no nana ne nyisa ye na onyisa ye na o se be ma na one ne nyem no ompe no nti ko yi nyisa ye no dokwa juma nana de maame ne kwa me fa so ansana mitumi ayesade no na ase wa mama fere e bia me femu sade no ma no senka me nana no so mbubie na wasan ama me sesi from ti ne owo nyina na de ama no bibie ni ho a nana ne ya mitumi awpio ti awurana ni tete ne ebona mane ye na pa ojitum ojitum se onyinsan ayipen ti ya jase obi ewusa na ya na ebinum de enema ba afi ebinum kireduro right bi oha na wawu na odi yare ayobi nti ono ati mbe kire eduro ko a ye mfa nye saudi ni pakono mane honto no ai bi kire afi bi oha na akwanchire bi wo ho se moye sade we dia na ye fidi sabre e kro no ni a aba no ye ebetwam emu e fidi sade yi e kro no sakrae ebeba nti wo man kasa ti mbe kire duro ni se nti aja bi ni maduro ye pa e wo se ndie enam sa jumadie no nti bibia sunsun bi beba ma emanim no mi nyad bre bisa no nsam na ono nso akyekyere ntamani so basa na mezu mi bi atumitirim te kire e kwanya ba na ma hwese ni an pakono kire me no e ye adwuma anase etse ana e se bi kura ba be kire HIV ana baba surenfo yo eduro na eno nso ko si se na na e ye adwuma e ye de ye ma aye adwuma aba ebusua bi wo ha no so awo no ho asom sa na wono mo ba be frɛ wono mo enana enana na no kyerɛ sɛ bra wo te ase no no awo ho ye de ma no nti ni ma me no mo ekofem awode ye ye be ye kwa so ya ekofem awode ye e de brɛ no ono ma me no e ma wo mamudu mamudu no e ba ko ba ne ababa mmaba wa na omo pɛ awo no bra wo bedu no owo bedu no wie ye no na ko ba sɛ wono mo san de awode no akwa akoma di wura no nyina yesunsun masam sir omukoya kofona sa namo ade na mo pese mu kire yi wa be ji ade mo no akwakọ ye ne ya so say afena mo de eba ye nge ye jemu no chana mo beje na na fi asa jiba konfentum aka ho nti hia awode no amono no bi no nti sese busuya na kwutu asa eka no nti ne ba ye ne se ma me na wo wudu no ne ma ma bi no peni no eba ba peni ye beje ne de na fi oba na keto ano so ono so ba peni ne so udi ka wo me makura oba bia oba ba na no so ni mo no ono so e beje e gene de nti nti o twema ne se e ma mi no no ma no age peni we die peni we die peni awode e da kwa kutua e bisu aka nti sa ma we mi no ni de bibie ni asa so so a e betumi ama ono ma wo na no ba be chire chire mu se mo bia ha no ho obia se ne sika san se awode na o me da kutua e bisu aka o ma nyene sa so a nka bisu ano and to me and the pastor they never way di kanu de kutua obi ampe de ba bi ntra di e ba na sa na fi ebusua no so ehu se wo ba kwotwa kwa wale no mu se wale ya me kwa no nya de ya mama mi kunu ase ni sika enam se mi se akopa wo enam sa se mi enti enti eta aboa e ma ni hunu mu bebre epie eye o ma ba sa bre ba bi e yadure ni ye be kwa koton kra ba ko na ye ba me ni wo fakisi e na wa ye senia ye frɛ nsaman na ne wawuo na ye bisabisa ne nsɛm emi sɛ nsɛm a mo atie ne de e dɔɔso ne ye san ba mo nso a mo atie ne be ma mo kwan na obi ne ɔwɔ no na wɔno nso abusa saa bere de mo ntwɛn me ye to nkraba Yeah, o man ba meda mase sɛ mo atwɛn yɛn ama yakɔ akɔtɔ nkraba yebeda ejapia bitters limited ase se wonu nso aso dwumadie mu na wana aso dwumadie mu die ne se yen nso yebetu akwa akiri na nne mabi e nta no ye yini nyina e de amam na mene wo fakisi na e wa ha se na so ye e wo gran na kwa unko etia na se wo pe se woni ne di enkita ho e wo akoma so a ne number no ni 024-951-8081 and 050-403-4003 telephone na humana mo obetime nso afrɛ me ofa mayenhwɛ enti osama nko ana obi ewu nko ana ye frɛ ne saman ana mutime frɛ onipa de sɛ ne ogyina ho ana wo baabi nso saman nana anyɛ saman nko a aha onipa bia ye honhom bio enti enye ne wawu nkuto na adime afrɛ no obi a ɔte ase ɔte ase fo nso etimi sɛ sɛ mi ba na ne din be pie mu a na ne kwai fa so ta fra obo de sɛ sɛ ye fra sunsun bi mane ba na obo din so asɛm we kura si ye na me ba so mesi na sɛ nipa so mesi kura wo ha na kyɛ so ne ewo fra no man na sɛ baba ne fra oba no e man e bia sa ba ne pa kono no wui etimi e fra no e ma ye ye ya wo aba homa no so na mo ma ye ntie no hello ya Hello, Fa. Me ma wa kwa ba e de ba esumasem fi. Sense me free flow bua sim din dia. Ayo, ma yin tie wasem we. Yo. Na de mpese mbi sa me se. Mhm. Se obi wu e fa na se kumase. Mhm. Na se obi su wu o enkan ya. Mhm. O mo ti mi sia. Woni ti mi de de wa wu o kumase, ene de wa wu o enkan. Enkan no. Eh woni ti mi sia na. Aha. Sana opesu. Ai. Eyo ofa. Eh, wase hunhu mu no. Eh, nipa mienu a wawu a yada ne asamanfo no. Oni timi shi ana. Yo, nana mebisa saso mi epen. Se se muusa mutumi shi a. Eno ne bae ne se mami bi ewuye. Ena ekyire yi ne bae di babe ma mu ne di kan ewuye. Ena ono mami nan kasa so ewutu aso. Di bribe suafo no be frɛ. Maame na samaa no na bisa ne se asumesi na wahu obanana na se omu wo kuro ba ko nanso kuro no so afi mpanimfo ma na kwan e ma onko ba bia ne ba no e wo so mi o kire mi so nyina wo kuro kuro nyina wo kuro ba ko embo mu gise mpanim ma kwan mu wan kire mpanim ko ah okay se mpanim ma kwan ansa na wotumi a movement bia wotumi akoba bia o pa so ko want me for people yo enko e ho de mra ejuma yeah mra ejuma ya da mo ase afi George nso aba ma nso. Hello George. Hello George. Good evening. Yeah, good evening. Ma ji osu o na hi na wo ka se free ni wa se mpa ni sen. E ba cho mi ka se free ka tanga mi di George. Ayo. Yenti e wa se mo e. Ama se mi na ni se o. Papa mi se sa man fo na e o bi se o mo se na be bi o mo won so o mo se o wo bi sen o hon so ana. Ayo. Wasa wana wasa madu no so woni timi ka so wo bi o ho ana. Aja me no de me mi se bi sa na obi aso nka se owo bi e wo ho ha ekoya te se obi a wako gina bus stop ana train station na wo twen train nti wo betena asia na foforo nso abeka ho nti mu nyina egu ho ko si se train beba nti sabre no train no ma no wo mu hu no mfie bebere se bible se mfie nyape mu yeda koro e no kore sa sunsun mu nti wonoma ewo no ehu se wonoma di na bebere wo mu hu ne se bi wa na owu be mfie ha nu ana asa asa wo mu de wo mu hu ne sa wo mu debi wo mu hu na do ko a wonoma di ayo nti sa na no akwa akwa ye yeah. Esther. Hello Esther. Hello me mo akwa ba de ba esuma se mfie de aja o na wasam ne se Le ba so ma sha me se. Ni tie wo. Ya me pa so se. Ma me pa so ma chen se. Se. Esther ase ontimi manasem no mantemtem. Hello Patrick. Hello Poppy. Ayo, me mo akwa ba de ba suma se mfie. Ato ye da. Na wasa mne sen na hina wo kase fri. E pa cho e fa pa te kase fri bogo so. Mhm. Mi tie wo. Me sim papa wu. You. Eh 14 years. Mhm. Na emra ya le nu ye de no ba bo no kase ye mfa pen na paper mbo e. Mhm. Na emra ya de sa ni man ba no ya le nu ye de sa ni ntim. Ye ntim ya kase ya de sa ni man ba man. E ma papa ni ye de e wu. So wu na che na kwese ya so na sika ni so ya ma mi nyane ye die gogo se ya fa ni se ya ifie eti ya din fa so kwa bo din ba so ya dai po se ya fa ye ntra kun fa ni ye fa ni ye na ya ni ma mi di gogo gogo sa ke ya papa ye ye ya so de se ma mi so ya de e wu ye so da fi ko na ya 40 years up to now ye nya yi che bi a se bi a ye ni mo mi di sa an ko mo no ka o ko ye na wo se ka anu so ya de e ko ye bi ye ti edi kan na kan de ba ya inspect ya ye hwe am e bita se na ono so e dere kin my bata ayo na ma ya krado se mo be kwa ko fre woni mi enu abusa ana. Hello ono so yo ma yem fa Betty de na fe wa kan ipa mi enu abom. Hello Betty. Hello Eja. Ayo me mo akwa ba de ba so ma se mfie mi pa so me da se. Na wasam ne sen na wokase fre him. Me pa so me kasa fite sima buna ha for age. Ayo. Me pa so me father wi ye be ye 7 years ni. Mhm. Na ne mani nyina me na de bia da ye bia me so bia me timi ho no. Ebi wo ho ane wo di jaba na me ma me ye biane ni nyina ye di. Ebi so wo ha na wo kwa fu ma ba na odi ne me ba na makoje no. Nti mi tan hu ni sa me nti ase ye se. Me pese e je chire mi mu kakra e bi a opese e me fra no na enye ma pa bi wo a opese oye ma ye hu a na mfe na me fra na ma je bi sare yo wono de ne papa na wa firi mu a wo so da ya wo hu no na wo de twen ne ye mfa akwa bena nwi ansa. Hello Kwabra. Hello hello aha me pa cho wo so na me mo me mo akwa be de ba esuma se mfie thank you me pere na me se de obi mo se wu wa wo ko ba me pere me se de o ye no kwara ayo eye wo se o ye na nkrofo ka se obi wu a okwa wo san ba nti be se miensa no ya no mien hwe yo aja nia ene odidi kan no em se na ne tutu mi na ba no bi se se ni papa o sun dae ma ohun ni papa no ko di ja ne kwafu mo ba yo papa se ewura no tu anaman wo saasam no ho a em se obenya ni papa na ma ne no aka so pebie a chere no ki bi su se se oni e o hwe me chira kwan ya bitumi aboa no sa kwan no so no ne ne papa no aka ni kure bi e wo ba bi ya no e bitumi adadi fi ni a ofre e tire ye yi ah wo se asama do se e so woni wu a wona ko ba na se den ha aja ni wo mu ne se se obi e wu a se ni a chichemu e kire no je se asama kwan e wa na unama otempon no so a okwa akudu ba bi a abo e na aye gate ewo ho e timpon to said as a tunnel as a kwan nam asase mu a wona mu no ohu dua ewo kwan no so sania bepo a kwan dem a wona mu na okwa akudu ba bi a na kwan na si ugina pon na chia britia bi a febo hu se epono no ebie e bo no atwe ko na benkum no ni fante se ne sa sliding door na aye no aha sliding door no ebie na wawrem wawrem dan wani a bo hu se wachi nso asi aha na se obi ewu na se onyane a na e kire se ebia sa pono no wantumi wanya kwan wuram wanya kwan wuram e se ne a obi owo airport a otu kwan udu departure hall na hall de otumi tena ho afi kura betuma san pia babonten bia na obi bi akachire na mu fi sa hall nso a obesa konada hall ansan na wa complain mu e ho de okoduru ha ibia makwan ma wo ma wachi ebiwu betumi aba wachi a agi se immigration ene bia wo hia ho ana betumi aba fere ofi bia wo no e ho de okoduru ha nya de benya kwan asan wachi biwu osi se ba complain mu ndi sa pepe na sama nso etie nti sa apuno di kan no bie na wura mu na hokɔ na to ne to so bie no pepa ene de bibi ni hɔ a be ma otumi asan wachi ebiwu ndi so bi wu na se wo nyane de a na kyesa sa apuno di kan no wa nya kwan e wura mu yo asan na asem ni si ndi so bi wu nyane de a na sa ne si ye nti na ma onipa kun nya kwan baa ye no ye abusuafo ye se okwan no ware se den ya e pie wa bobo ano na ye nso ye brɛ no aba bi pie abobo ano that is say ya ba na wie na me ne wo fakisi ene tenase na ye bobo ensem ho na asemaka se na so ye no e bi wo nkran ha ena ne kesipa no e wo kwa ngwa etia na e bi ana wo pese wo frɛ no eni di nkomo a numbers mienu ena abetimi ya frɛ no de edi kan no e ye 024-959-8081 024-951-8081 and 050-403-4003 050-403-4003 Abu Sinafo, niya ye ewo nkomodia mene wafa isi edi ye no. Niya wuti ni se eye ma ubiya ewo mono fa ewo ensaman fre aye fre no. Diye nye ma ono nsomo, odiye tutre. Na ye mfasa kwa uwe so. Na niye mebia, aye intasemo, ewe ya brabu mno. Ye intimi miyebie so kakra. Zabri diye, meda ofekisi ase. Se beto nsa freno, ono nso, obaye. Na mwuni mse, nifie hadie. Mina miye niye mchua tuwa, mina msori. Zabri diye, meba okwa ye. Na wonso, wako. Yo, abu siya fo, zabri diye, ye breno, aye bia diya maye. Na sɛde make kan no wɛka sɛ make kan e kosi wa ɛnkyɛ na me babɛrima a ɛyɛ kɔ akubu nsam ɔno nso waba na yɛdin kyehyɛ ho ɛbrɛ pɛmu no ɔno nso ɔbɛpie ɛwɔ asumasɛm fie a na nneɛma bi ɛwɔ hɔ no nso no na deɛ ayanyan no na ɔno nso ayi ano aman na saa bere deɛ na deɛ meka ne sɛ mebre aso medi ba fa obi de kura kakra kakra anso enye din de emre kra mo ne se meko na ye woni da se ne o